بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال إجراتا شكن سورة غفتاوة شريعتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تيرا تكن دوبينكي قد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن أكاتر ستيت غازين جيري كاسيتا الهدى والنور. Zona e dorë të shkupit të maqenis, atë e kartë Bekiri, të njën e Bekiri këto, që o kohëm të Njordan. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po, bëtët me një vej, ka qenë me një kartë gafnja. Shoqi huj? Po, po. Ja e kartë në shkup atë, në ardhën e Atina u banën pak disa sregullime shkup, sërë me mendime të pasër ta, atë nuk mushin të kuptonin. Tash për shembull problemi më i madh është te mjekra. E pa në mjekër të madhe sa një grusht e pitojnë heke mjekrën se po na shtelen neve të hluke se vetë ne s'po mund me punu pra për punë për dorë hikmet këto heke mjekrën shkurte e pak jo krejt vetëm se për me mund me punu mos me rënë si kufarve. Ja kanë ndalu me tregu des në xhami rinis ju ka tregu se vetë mjekrës a Bekiri ka na tjetër nuk po lishon fejhish. Po dhune mekre ka e majt edhe pse nuk umlojnë gjami të regoj ders edhe ka mejt normal të shpija. As nuk i folin, nuk i afrohen nga të muslimat, lozë muslimat. Mjekrën mi ruë, ja mi shkurtuë, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. si e kena marrë është mirën. Më kënë që është mjekra sunnet vëqë, nuk është wajib jesë fard, ka kënë mungkin mi shkurtuë jesë mi hjekë kretën. Lakin nuk është sunnet veç, është fardë. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz mi shkurtuë jesë mi ruë. Duhet mi marrë vëshkë të mesele shumë mirë, e që dëme jetuë me islamijetin i tijë. Pa mërvesh për mejet, që në që ka... Shëmbi për të mërvesh. Ha, ka pa kësa fërkë të janë. Zotë i Gjëleshenu ka thonë Kur'an të Kerim, wa men yettaqillaha, yaj'al lahu makhraja, wa yerzuqhu min haythu la yahtasib. Nuk di... A marveshti këtë ajet që ka dhe më than, që ka ka mana, a duhet të më të kalëzhu? Kalëzhu ma mirë. Ma mirë më kalëzhu. O men jetëqillaha, ejji musliman, që i ruhet për Zotit Gjellëshanu, a nuk i ban mukhalefet emrit tije, Zotit Gjellëshanu i nëp një بيس مثلا بيس امروشت يشيلني اوذ كراي كما يتوه يجعل له مخرجا يشيلني اوذ ما يتو كراي راحت يعني هذا يشني رزق تو كانشيس كويتن هيج قرأت رزقه لما ارضن او مروش ديري جيتو من يتق الله يجعل له مخرجا أي شيء روحت في مخالفة أحكام زوتي جل شأنه، زوتي جل شأنه جزايا يتي تزوتي ميناب قوة ميناب نصرة بور دشمانة فمروش بها شافيرة قورة يسا فاسيكة مسلمان يسا جاهيلة اكن مال كت مسيلة يانش تمام كوني قايدة اصون دشمنت شكور يهود يسا شكيت نفيال ترجمة هرابشة الغاية تبرر الوسيلة كويتاي أمرشت كلمة خان يعني ني إنسان أكا ني أزداي دمي أمري أصاي أزداي نكشتين في أعود في بيس فرمشكواتيا أعشت جائز أنو قش جائز الغاية تبرر الوسيلة دشمانت شفتو باين يهود شكاكن ميت في مسلمانة فرما أردن توقت مسلمانة نكثوين هرمشت بسا دون ما وكثوين توق بابسا ناس موشمت كشتوتش ديسا مسلمانة يتوين كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان فرشا مصلحاتي كشتو أبن يعني اكسداء تي فور چت مسير چه فما خلزن يعني مقناش زامرن مقناش زامرن امروشتا يا شيثوتي شيثوتي فور كتشار شيثوتي شيثوتي شيثوتي شيثوتي شمي بيكم تومي الحمد لله هنا ينبلك هذا كم دابه من بجيتة ننويت كم كان مثلا سكينة مفول ما حلق ما شكتار ما سيمور بش مير فورج كنت سبب منا مثلا سي تي دوت مكان متامة إز باشك هذا كيفيال دو مثلا عشيكارة مشكوخ نايك ناي تي نشوف شيكي ميري ميكرن كيشتو تقا شكرتو زوتي تي نوككي شكرتو سكا غايلة اما نشوف شيكي شكرتن برتكت سبب نوكا جائز او مروش وانا شتاش اما جمعت نيتن من دين الله وين الحمد لله Po ata s'dojnë mi folë normal, ato vlazin muslimanat, tja dhe në gjamise, levojnë aji bashkë ka spjegu akidet, selefiju ka spjegu ative dhe hadith në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto tash përdore një farë hikmeti, hoxhallart, mbrohën thojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë Hudejbin, për që më tha spranoj tha me shkrita Bismillahirrahmanirrahim, tha. Spranoj tha me thonë Muhammed Rasulullah, po Muhammed Biri Abdullahit, duke përdore këtë fikër ato, të analizu punën me pasër Hudejbis, thonjë se dhe mejkëna dhe me shkurtu, vetëm se ma arrita qëllimin tonë, pasë që pejgamberi sa më shka punu. Shka ka punu pejgamberi sa më sëllëm së mundet kërkush me folë që i ka ban keqë. Pse? Pse pejgamberi sa më sëllëm, Zotë i Gjilëshenu i ka napë hidajet, ka napë shahadet, e ka thonë për te, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في قميص صلى الله عليه وسلم شخط فنوين فنان مير لكن تتركش مس في قميص صلى الله عليه وسلم هير مير هيكس درشته أمور وشت نسان تتر هنا دمشكرو تش بسم الله الرحمن الرحيم ميرشت لكن كور دشماني كي كم ازداي ويتن مي هبريد كهولة نكدن كد فيال نكا غايلة مسمي شكروه كد فيال لكن كشكرم nuk është sikur kë shkrim. A vërën? Po që këtë të vëpë në kujtej, që që më thanë, e kene bërë që më thanë, që ka qef insani më thanë. Po gjëllar në biladi Arabistan nuk ka që e kanë marë vështë islamin e Koranit e për sënit për nga me sallam që e kanë marë vështë mirë. Po atje në Albanië, San Jugoslav, për ku kanë mi marë vështë? Ata gjuhën e Arabshë nuk e din që kur që e donë, që kur që e din këta Arabshë. Kujtaj që kawaj që i thonë ilm usul në fëqë, ilm usul në hadith, banë vaki i kanë marë vështë dheri diko nëgërijen. Jema punu amelijen, por që këtë sebeb nuk din me vaki jasë. Kanë marë mesene me shkrua bismillah, nuk kanë dëllën. Kaurët s'kan pas qef me shkru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bismillah rrahman rrahim, s'kan pas qef me shkru e Muhammed Rasulullah, na nuk e besom që i Rasulullah i ahiri, ka thalë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ati biti, mas e shkruj, shkruj që ka dojnë, s'ka u gajda. Kja është një sen, kja është një sen tjetër. Kja është një sen që, jani, një dit, një sahat, një javë, një muaj, ila akhri, mësënën, shkën. Ama kja, ka me jetu e pa mjekër, jesë me mjekër shkort. Në rojnë mësëllet. Tuken ka në rrimë tjetër e kalzohet të për, kja është farzë. Nuk është wajib si kur që thonë në hanafijet. Hanafijet kalzohet një farkë wajibi, nuk është sikur farzi, farzi nuk është sikur vazhjibi. Ta ba në kejnë këtnu të këtë mësele. Këtë farka ka kalzuhë gjellar të moshmë, sikur Abu Hanifa, Abu Yusuf, Imam Muhammed, ila afiri, ma dhalik ulemat qërë nuk kanë ba kabul. Këtë farka nuk është sahih. La në pëthonë që është sahih. Mjekrë me shua është wajib nuk është parë. Pa thonë që këtu. Lakin me lënë këtë wajib është haram. Lakin mas me shkru e që jetë fjallë nuk është haram. E nuk është gjajtë me banë fjallës këtë për mjë ata. Edhe dyta vëgja përdojnë një shembol tjetër. Thojnë për shembol atë rasin më atë sahabët kër njoni ka bo kufër. Edhe pse me zemër s'ka bo kër nga shtikë. O konë rezikijet e ati, dhe e ka të leju më të boje kufërt me gojnë e vetë. A, one ka për jetë në rejetër për këtë mëzire. E i ka ba qëfër me pështu e për azabit. Nuk ka ba qëfër mësh me hinë azab, jese ka tut me hinë azab. Ka fërkë, për që këtë mëzire për thamë betën që nuk din me ba kjasë. Nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë pegamen sa osërën që ka dhanë, men juridi lëhu bihi khajrën ju faqihu fit din. Ja, ej që dhe me ban kjas, duhet me ken hakikaten alim në Kur'an, në hadith pegamen sa osërën, edhe ej që dhe me ken faqih në Kur'an, faqih në hadith për gëmërit, a.s. duhet me dit hadithin i për gëmërit që është sahih e ka fol, atë hadith që je kanë ba, je kanë, si më thanë, al-sakohu, si më thanë që, bër Rasul, nësabu i lejë. Ja kanë gjujtë. Qësh? Ja kanë përshkrujt. Ja kanë gjujt, më është të fanë. Ja kanë gjujt? Ja kanë përshkrujt. Ja kanë gjujt, janë i më gurë, thoi. Po, të qatë qështë të vedë. Të qatë këpër. Qështu? Ja kanë gjujt. ai që të me marrë vesh Kur'anin, tamam, nuk mundet me marrë vesh, illa me hadithin Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky që të me knu hadithin Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me marrë vesh Kur'anin, illa kur të mundet me da hadithin e Peygamberi që e ka fol, e i vet, pe ati hadithit që e ka njujt halku. E kanë pështu, e kanë pështet ati, ta shkërë dhe tjallë. E kanë pështet. E kanë pështet. Në qofë që nuk është këto, fikhi ti nuk është saglam. A thoni saglam? Në qofë që ka hadith sahih, a hadith nuk është sahih, fikhi ti nuk është sahih. Nuk më të mi marrëvesh Kur'anin sahih, por që këtë sebeb tash, alemi islamiyeti kret, hatta që ata që janë pe harap, e kanë marrë yani, islamiyetin turbulushum. A thori kështu? Po. Që më thonë tash? La havla vë la kohëta, illa billah. Edhe, hoqë, përshim më lajka tonë edhe një zonë tjetër, në kjerë. Përshim më laj hadithi për jamerët a mesëram kush i ma teshat përmi zogi e komës për finë nërë qaj hadithi. Tama. Normal do të rrje, alhamdulillah janë të pasër në zemër, i kanë këti pantalonat edhe hecin ashtu, alhamdulillah kanë iman në zemër atyre, janë shtu gjemati madhësht. Mirë po tjertë kanë orë për Medinës disa talebe edhe kanë thonë se hadithi për jamerët a mesëramon në vend. Mirë po është qëllimi për gjelabia për t'i shka kështu shka e gjanë, a nuk është qëllimi për pantalona. Për pantalona nuk vlen kja hadith. A thoni ju pravla, pravla, hanë që një arra? Që kja është. Mas pari do me thonë një fjallë, ata që e kanë shkurtu e pantalonin, ka një shkurtu më qeter. Mi hek pantalonin kret. E dyta, ata të rebi që kanë ardhë për Medinës, këta janë, jani, ja kanë filu ilmin, nuk kanë hinë në detë, në mrenën, që me mujtë me banë, që me thanë, si baha. Me notuve. Në thonë, që se gjo. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem her thet izratul mu'min el izar her thet savuhu el izar ka imana yani vogul ay şey amr kut fial nalet me kut fial Aset et fjallë që e kënë një të fjatune. Ama, kur të marrin fjallin qëtër që ka forë përgjami s.a.s. Mën gjërë thaubahu, khujeraa, javëq izarahu, atëherë qëtë dheshin insani, i thonë thohë, harapshë. Këtë thohë është kja abaj, thohë, i thonë harapshë. Që i thonë këmisha thobë është harapshe siruan thobë i thonë harapshe qëtë deshin insani është thobë por që këtë sebeb qëta deshin një thobë që është ma poshte ku ka ben që ka thonë zogi komës Zogi komës. Zogi komës. Por që këtë sebeb nuk është gjahil me gjatu e ma tëj për qëtë veshin nësani. Qëtë veshin. Bantalon nuk ka kënë sëparit. Në zaman të moshëm të ka kënë që në këtë sen e këna marë për qafirave. Islami është gjeni shumë. Nuk kalan gjahë illa e kanë gjawabin mas parit, por parit që i ka dal e sen, i ka, ka shti një kajde, jesë një fjallë. Kja mas para mesede, dyta mesede, se ka thonë pejgamberi sallallahu من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة كد يتم ما تفر سأقابان شريعتي حدود نكبن إنساني إلا من شكرت نلت سكافرك ويشي بنطلون يشي ويشي Klina, a thoni jo Klina? Po, po thoni Klina. Thoni, këtë që pa marrë vesh Klina. Po. Jani, që kujmë kënë ka vesh Klina? A këtë që ke vesh Klina? Tja. Jani, sirual, a marrë vesh sirual? Veqë. Aha, po, po. Klina, na i thonë atë janë shkodër. Veqë, veqë. Qa dhe që shkurt janë, kur e bën gjatë, e bën për shka mi pavedin. Për që këtë sebep e ka shkurtu këtë ull, e ka thamë për jam Isa sallam, nuk është gjajt mi gjatu e robin, janë i teshen. Për që atë e mërë në një delil të Ebu Bekir edhe Allahu anë, me një rast... Në të në bëgjavin Ebu Bekirin. Ebu Bekiri kur ka thënë për jam Jesu sallam e të hadithi e kërdojët në sëparit, ka thënë Ebu Bekiri se ka kërë musliman hakikaten, ashtut, ashtriguhe, mas pahin në në këtë fjallë që i ka fërë për jam Jesu sallam. I ka thënë, ja Rasulullah, inna izari qad yaqa'u. I ka thënë për jam Jesu sallam, inna ka la tefalu khuyela'a. Hazreti Bukir ka thënë që unë e veshi këtë teshen, lakin tu eqë vjenë këtu matë, gjatohet poshë, merët veshë që e ka gjatue, e ka ba mu khalafet shëriatët. Pegamin sallësëllëm, e ka, jani, si me thënë, gajlën e ka hekë, i ka thënë ti nuk e banë me kasë që me babedin në të të din, a. Është kjo është një sen e që shkan të terezia, a thoni ju terezia? Ha, shkan terezia dhe mi pasona bëntalin, i thetë zjatoje njëngesh dygish të ma poshtë. Nuk është kjo si kur Ebu Bekiri. Ebu Bekiri i ka ra tesha pa kacbeti janë. Ju edini bashkë mirë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë innamal amalu binniyat. Që këtë abaje unë kur të këpus që kur që ka thënë pejgamberi më sënë i të eqë kanë pështu matë kam pas njëtën të mirë lakin kur shkaj vetën të tërëzija i thamë banë gjatë që me shi i token ke nuk është të kur e nërën më sëjëtë إنما العمل بالنيات أمر واش بارك الله فيك في هون تاش هنا تشاش من كوسوفا كوسوفا تشاش تقليم واش بروبليم سي ديتا ديتس بو بريتت لوفتا تاش نه مي سربين نه تشو سي فيلون لوفتا تي تشكا دوت مي بون سي سي طالبه Dhe të me shku atje, a dhe të me luftu qëfar punet dhe të me luftu? Kene uzdaj që i mundin i me ba gjanë me pështu muslimanët pe qafirat sërbjan që janë e mi mujten e kene i farb me ba luft me këtë dushman. Ama në shofë që e dini mirë, si kur që janë muslimant në kretë në tokë islamijete që janë, nuk mundën me ba gja, atëherën duhet me ba, si kur që kanë ba muslimant por fara që kanë ba hijrat pe Mekës në Medina. A kena me ka na mes ull për ata akrabojnë, për ata shok që ju mbet atje për shemun? Ju jeni mes ull me që këtë qartë që ju fësajgjaj e të njohë. Me shartë jetër nuk jemi mes ull. Ja, që la ju kanë një fullahu nëfësën illa usahë. Nuk ka fark ti ke shoqin tënë, ke vlanë tënë, ke qikën tënë pëdhona. Ska fark për te jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, unë e jam musliman që kur ju, që kur që e ke bashkë si minimu aty në ilakajt tua, edhe unë e kam bashkë minimu e, sa ata që ishë jam ilakajt, lëkin, Islami në ka përkohë, në ka përpje. Lakin o së mundë me bagja, që mundë me bagja? Kur të mundë me bagja, unë e kam bërë që kurti. Kur të mundë është me bagja, ama kur së mundë është me bagja, atëherën pështati, ma mirë që me shku me ata, si ku që shku në ata, jani pa luft pa kër një. Qështu? Janë njerë këto harapë që ka thojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë mara hojsh, që ka mundë në me një mu muslimanë që janë në Bosna në Herësër? Ju thamë vetën, që ka mundë me një mu ilakave të tue që janë këto në Palestinë? Që ka mundë me një mu? Që ke një mu të më banë janë, kur janë? Kur janë këtu ka afrë juve, shkeri mund të me ban gjanë, atë e kokoj me në mund gjanë. Lakin që kur Albania të ashtë, por pare që qohet një luftë, një shalë zbatë, e kena bërsh me një muë, dikush me pare, dikush me ilim, dikush që ka të mundet me banja një minimu, është mirë. Thamë për luftë, فات كو زوتي جل شأنه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مسلمان نكان موي داري شتاش ميبا تطبيق كت آيات عمليا يعني مفهوم بسا تنشي ديسا شكر كتو عن سوريا كان نهجم كافيرة يسا فرنسيين يسا بريطانيين آخري هذا يو تشتو بيني درجة كتا أمور الاستقلالي كتو آتيا لكن نك ينتو بنوه فر دين ينتو بنوه فر دنيا فورتك السبب نكمون مبالوف مدشمان سي أشماي فورتا مسلمان Për që këtë sebeb në thojna, muslimen sëtë e kanë bërshë fakat me i marë dheshtë islamin mirë e me, si me thanë, në pëtëdi... Me filua. Me filua. E me filu me i ba islamin të tëpikë ameli. Shkat mundet më bëha insani, shparit kur ka ardhë islami është dëri për vahi për mi përmi s.a.s. nuk ka pas atëherën farz, illa më bëha etikat që Zoti është një, nuk janë dy, Zoti së kur që është një, jani më thanë shqyp, nuk ka fjallë tjetër trup, jani dhatë. Trop lakin trop harafshë gjithasht nuk ka gjajnë me thamë për zotë gjithat lakin shpadive të më fjallë tjetër vatë nuk ka nuk ka me thamë la ilaha illallah me besu pejgamberi s.a.s. që ky ka kënë të farëz i parë la ilaha illallah me thamë që zotë është një Jani trup një, lakin që këtë që është trup një, nuk duhet me ba ibadet tjetër, illa që ti dhatë, pa thonë, të është arabë që ma mirë. Qështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qështë për robin. Mësa ne i kanë arë dhe. Qështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qështë për robin. مثلا كان أعرض أحكام حرام حضر فرض واجب إلى آخرين نتش أكينا برش ممار رشد إسلامي تمام أما في لوء مبا بون مبنوة مسلمان تسات دنيا كريت إسلاميتي لك كان مار رشد إسلاميتي E, duhet më baluf me qafirët, kja ka marrë dikur vonë shumë. Thet duhet më baluf me vedin. Si më baluf me vedin, gjahidu anfusë e kumë. A më rëshket, ka thamë për jamë e sallë sëllëm, El mujahidu men gjahada hawahu lillahi. المجاهد حقا كشر اي شيء ابن مجاهدت يعني ضد نفسي شقدر نفسي ما با خلاف شرياتي يا دائما اقام دشمن ما نفسي نتي كشتو واجبي المسلمان كريت ميمار وشت اسلامي مير اما فنو مير Sat mune, sat me ba luft me shkje, nuk munena. Se nuk pa munen me ba luft me qita haqime që janë musliman. Nuk pa munen me ba luft, se në kanë shtije në, që me thanë, në burk. A thoni ju burk? A mëra vesh burkin? Inshallah nuk e kej pa burkin. Ha? Jo. Unë kam po a dy herë. Allah më shtahë. Qetër gjanë, që më bërë sajti një mëllet e një shërëk gati. Edhe të në kohë kena? Edhe një shërëk sajtë. Në qofë se për shamë, unë jam i martumë, kjo është edhe kjo është i martumë. Ju të rejit e një jo, në, për shamë, me thele. Ha, me thele. Ajo. Edhe tash... A ma kjo është i mërtu? Jo, nuk është me thele. A kjo mërtu? Jo. Në qofë se unë shkojtë e kjo, a bon tash gruja e tina me bo hizmet muhe, për shamë, ose kër vjen kjo... Qëfar e hizmetit? Kafe, qaj, qëndjone dhe me kjo... Jani me të bon është të këval, jani. Gjo është të këval, hizmet, jani, jekhtim, jani, qaj... Umur është? Kja mësire u nërkja, kja mësire dhenë të fësilë. Kë unë për thamë për vedi. Ju e erënë të unë. A gjajtë gruë e jemë me ju bahës me të juve. Thëm është gjaiz, nuk është gjaiz. Jani, her-her është gjaiz, her-her nuk është gjaiz. Kur është gjaiz, mas parit, une, kur keni ardhë ju, une jam këtu, nuk jam jashtë. Por që tu, por që këtë mësire, thash vetëm me ju basë të këpal juve, që ka thë e ti, ja. Aqë me ju basë, me Aleikumussalam. Qofë që buri i dhrus ashtë në shpije, kur kanë ardhë musafirat, e dëma i vahësmet, që kështë shartë i parë duhet me kënë. Jani buri duhet me kënë aty. Nuk është buri vëllai i saj. Jani që kur që sohet në harafshë, mahram. O morë është mahrem. Kjo është shartë i parë. I diti duhet me kënë gruhe e eme, e mlumë si kur që ka ba emër shëriati. Jani nuk mundeni me pa për saj, e laftyren edhe durët. Mëse ne i teshët që i ka vesh, nuk janë bukra. A thoni bukra? Gjemila. Bukra. Kur t'janë këta dy sharta, është gjajz mi ba gruja e zmet musafira. Bëno ki, që kë hidmet, lëp me fol gruja me bura. A gjajt me fol gruja me burat që kanë arën me bazi arët burin a shoqin i ty. A petë këtu thamë vetën a gjajt edhe nuk a gjajt. A gjajt kur tjenë fjallë mira, edhe gruja flet pa zbukru fjallë dhe isaj. A mërësht? Kur të flasin qështu, a gjajt, kur ja nuk flet qështu, nuk a gjajt. Lakin fjallë shkort, zorë shumë është në këtë zaman mi ba të atëvik të shurute që i kalzoa. A mërë është të rëgjitu bitiri se gjavami. Lakin vëni hala është për juve. Për meselen jetë është kurtohet apo ashtohet e në omërë? A, shkurtohet nuk shkurtohet. E gjëtohet dhe nuk gjëtohet. Qysh? Kujte që edini mirë që Zoti Gjëllëshanu ka ba të këdir njëhe cili mësire ka ba për të sëbë gjale li kulli shëjën sëbëba. Kja kajda e kënin men të mëm që Zoti Gjëllëshanu ka ba gjithë cili mësire ka sëbëbis, jani insani dhe me jetu amunet me jetu pa hangur pa pije. Ja, mahangër e me pijë është sëbëb për shka për me jetuës. Që kjo është mithal që Zotë i Gjellë Shanehu ka banë gjithë që në mesire i sëbëb. A, mërë është kja. Kjo mithal që e kalëzohë me jetuës, pa pijë, pa hangër s'ka jetuës. Mundë me thënë kjo është mithal meddi, meddi. O mërë është meddi të bëjë. Tash pa flasim për mesele manëvije, nuk janë meddiat. Shikur iman, shikur qifër, shikur jeta shkurtohet, gjëtohet, ila agri. Ashtu Zoti Gjëllëshanu, sikur që ka ba esbab lil maddiyat, ejdan ka ba esbab lil ma'nëvijat. Baj mithal tësh për iman e shufër. Kush hin gjennet, muslimani, kush hin gjennem, kafiri. A është mumkin me hi në gjennet qafir? Ja. A është mumkin me hi në gjennem mu'min? Ja. Pse Zoti Gjellëshanu e ka ba adet, e ka ba sunnet, e ka ba sebeb, e që e ban mirë, i besen Zotit e pejgamberit e ban mirë, ka me hi në gjennet. E që ben qyfër, ka me hi në gjennet. Kështu ka thanë Zotit Gjellëshanu në Koran shumë ajete, pe që tu në ajete ka thanë, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما وعليكم السلام وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نقمونت ني إنسان me thanë që kur që i thonë disa gjahira, në qofë Zotim ka shkru e muë, me hinë gjennet, ka me hinë gjennet, qëka të bëjnë dhe të bëjnë. Në qofë që i më ka shkru e me hinë gjennem, ka me hinë gjennem, qëka të bëjnë dhe të bëjnë mirë. Ja, është prala. Pse, Zotim për thëtë, fa emamin ata, o të ka, o sëtë dhe ka bil husnë, فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. كمثال في المعنويات أفت أش يعني أش إشارة ما شئت دو مثال مونة تشمهي يتا إنسان آيات جتوهد është kërtohet. Ju e dini bashkë mirë që që insan që i ban asbabë sahije, mundë më thanë, jetën shnosh, nuk liget rral, edhe jetën matje përsa atas që nuk i ban këta asbabët. Aleykum salam atullahi. A keni iman për këtë mesela, s'keni iman? A nuk a mora vështë mesela? A mora vështë ti? Pa e thonë të është harafshë. El wasail sahih il maddiji. هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية، هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. كنت مقصد هنا فاتا سباري هير هير شكروين غزيتك تي فلان دولة كاباني قرار بس بيت دون مبان تشو تشو مثلا قرات منبشت kur kanë leje, gjysë smi që kanë leje dekën. A, u mërgësht të fjallë? Taj. A, kanë ba, a kanë kënu, a kanë ba dirasët këtë mesele. Pse, pa dekën të kësmit nuk pa jetojnë, kanë ba dirasët e kanë mërgësht që ka atje një që ka me thanë, gjërthumë. E kanë marë me babi o alejitë, e kanë mytën. E kja mërvek shumë 5 vjetë, mas 5 vjetë e kanë ba hisabë, ata që kanë dekë gjysh, apakur që ka dekë një qërëk, hamurash, që që bën kja, kanë bën e të gjithë asbab. Që të asbabet, zoti ka i retijit, e që e mërë këtë sebeb, jetën ma të efer, nuk dekë, që kur që kanë dekë atë shpare. A është mirë këmi dhalë? Shumë mërdhesh? Për. Tash ka asbab ma'nëvije, dhijnije, zoti gjeleshanu, që kur që ka ba ata asbabë sëhije, madije, për me jetue, ashtu ka ba asbabë shërëije, manëvije, për me jetue ma tjetë. Që ka thamë? Ka thamë për gëmërë s.a.s. në hadith sëhije. Men ahabba en yunsa alahu fi ajali, wa yusa alahu fi rizqih, فليصل رحمه من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه أي شكاتيف زوت جل شانه ميتو يتنتي أذا كاتيف ميزينو رزقنتي لا تدعلاقات let shkojnë të ilakaj e di të mas akput ilaketin me ata ilakaj. A mërë është? Ilakaj së të kuptumë. Ilakaj jani akarib. Akraba. Qështë thonë ju? Akraba. Akraba është afër harafshë, akarib. Në thonë ilakaj. Ilakaj harafshë është halaka. Ha, asle, si shtu, lakin ajinin e qef na alif, anruf, jala. Ej qi ka qef, zoti gjeleshanu me jetu jetën, e ka qef me jezjenu riskin, let shkojnë të akaribit e tije, mastakputin, që shkojnë të baba, të nana, të motra, të vlaj, i da gjerim. Këta punë të ratë mira, është sëbëb mi jetu jetin, e mi zjenu rishkës. Ka hadis jetër, është shumë i bukur arabgja. Ka thamë bëgabë e s.a.s. Husnën khuluk, wa husnën ljuar, يعمران الديار ويطيلان في الأعمار كياش ماشي شارع نزيتو يتن حسن الخلق حسن الخلق يعني مفاصة بيت مير أفارة حسن الجوار مكيشية أثني مكيشية مكيشية مئيس مير زرر نكبان كوركا حاجت می نیمو اینی من کور که اکپوت اوی مثلا این اپ اوی پیته یکپوت بوکس که مهامر این اپ بوک میره آخری چی تدر صفاتت میره حسن الخلق و حسن الجوار یعمران الدیار یعنی شپیه سی مثلا jetohet janxallohet ha menxalluar injalluar nuk e thojmë me këtë fjalë nom yani jeten mirë me shpinë e tij edhe yutilad al amar yajatan jetën e tij disa ulema motit jetash nuk e ka hin mend që këta sebebe janë sebeb i jetu kanë thonë Ja, ömri nuk jetohet, asë shkurtohet. Pse? Ka një ajet në Kur'an, fe i dhe gjë e gjë dhëm, la i stakhiru në saatëm, la i stakhdimun. Kanë kujtu e që këta hadiset i bajnë dëshmën, muaradet ajetit, kështu nuk e gjajit, duhet me, jani, që me thanë të ufik, yani, mi përkjef me bashkë. Për bashkë, bërë. Ha. E që ka kanë thanë, kanë thonë, ja, jeta e insanit nuk jetohet, është shkurtohet, lakin është më kësut që i Zotin Gjeleshenu, jani, janë jetët ti bereqet, janë. Ky i thohet të uil, kësa i fjallë, të uil. Lakin, subhanallah, ky të uil nuk fitojnë ja për ti, pëse? Ata thojnë, edhe na thojnë me ta, Zoti Gjeleshenu qka ka shkruhe për këtë insan, lohën mafur, nuk është mungkin më nruhe. Edhe na thojnë e qështu. Lakin, na paflasin tesh karshi esbabe që Zoti ka ba yani sunnet në këtë dunia. Sawaen janë أسباب مادية يسا أسباب معنوية أما الزوتي تشكروه أيا نقنروه لكن شدنا مثلا سبارج كثير من مسلماني نخين جهنم كورتيت مسلمان تمام سافيري كورتيت سافير نخين جنة زوتي كور كاشكروه في داني كامهين جنة في داني كامهين جنم ka shkru me sebeb, sebebi e që dhe mehin gjennet, ka me ken mu'min, e që dhe mehin gjennem, ka me ken qafir, nuk ka thanë që unë du mishti me përdhunin gjennet, du mishti me atësia që jetëri me përdhunin gjennem, ja, e që ban mirë, ka me pa mirë, e që ban keq, ka me pa keq, amma që ka shkru zoti nuk dhinëna, لكن ندينا أي شيء إيش شو كامش كون جنة أي شيء إيش شو كامش كون جنة تشتوفوا هالتشكر مثلا جاتو تيت يا ستريست زوتش كام تشكروا مو تي فلاني فلاني كركوش مكدين لكن في كل شيء قاثان في غامي صلى الله عليه وسلم كركاو فيتي صحابي قاثان هاش ممكن فرموه me dit a jam vetën musliman mu'min hakan aja ka tham po është mungkin veti ka ishit ton në qofë që thonë për ty që e mirë të e mu'min në qofë që qajnë e gjurë me gërë a që e keqë nuk e musliman këtu që pa ka zën e sbabet që në qofë që ban mirë keme gjithë mirë a Ata që pasojnë, ja, e që dhe me ba muasalet ilakat e ti që kur që dhame, nuk është mëksat që gjatohet tjeta, lakin e shëpë bërëqet. Në që pasojnë të është bërëqeti, jesë jetëja më gjatohet, të retë këta jenë shkruhe, s'ka fërë kjani, në që si ka shkruhe zoti, Kë insan ka me pa bereqet për jetës ti, pra s'ka fajde me ba muasalet me ilaka, jesë me ba me kajshi, hëtën këlluk, kretë janë shkruhe. Këtë të ujnë, fajde s'ka. Lene hadisin që kur që ka ardhë, edhe shtini në daire që men akhëdhe bil esbab, وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء من عطاء ربك كني مرغش كنت آيات شدرثان مرغش بو تخلزي تخلزوم بتوين دو آيات سات بيغمية صلى الله عليه وسلم فرني جماعة كي كان كيف ميتون دنيا مير لكن نكبان قايد ما ايت مير مزوت انجلشانو وش دول مهامر مير ميتون مير الاغني شخفت فت من من أراد العاجلة من إيش هلا قلنا الآية. من كان يريد العاجلة أي سيدان دنيان العاجلة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ينب أولا أتونا سيدان دنيان ينب سيدان سينا دون مينو نقاش مفرضوني ممار في زوتي يا زوتي سيدان سي أدن ميناب ينب أذا بمقدار ياسي كورسيدن بناكي دامي با دنيا كريت يعني مشتين جب زوتي مكنب لكن ينب شخاكا زودي إرادة أي شي دام مار في دنيا نكمر شخاكا كيف ممار إلا شخاكا كيف زوتي ميناب. ومن أراد الآخرة دنيا بل آخرة تفسق وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشهورا. أي شفنن فر آخرة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكول أي شكابن فر دنيا يا. فشكرت مثلا كل حديث أشت في دائرة الأسباب أي شيء بنمير يتوهد جتوهد يتا أي شيء نك بنمير نك جتوهد يتا لكن كو أكو أشكروة تزوت اللوح المحفوظ شكور شكا زوت قديد سبارت فايرتيس إنسان جهزي إنسان شدم با كشكروة اللوح المحفوظ دون مفانتش زوت جلش أنه أكاديت فلاني كورد من أرض إسلامي خامي بسوه أكاشكوه أش مسلمان شيتري كوري كارض إسلامي دين إسلامي تكتك بسوه أكاشكوه سافر أشتو أي أكاديت زوتي يسبارد شي دمبا مير ما إلاكا ما كيفية كاشكرو تيتا جات يسا يا كيفتو دوت ممارغش كنت مسيرة أنه كشت ضروري هج ميبان تأويل تي براتيت براتيتي كمان أشكرو براتيتي أشكرو أشكرو بانساعاتي وما تيبو تجيب بخونس فيغمبر عليه السلام كايتو جرزت تريفيت edhe po thonë që është sunet kur ka vdek pejgamberi me vdek ose është mirë në atë kohën kur ka vdek që është ja është prej punëve të mira apo që është dhe ka jetu pejgamberi a.s. ka jetu 63 vjetë edhe thonë që në qofë se një mirë jeton 63 vjetë edhe vdek është mirë si kur mi a përgajt jetën e pejgamberi të a.s. ka مشابهت سخاهش كنت بيغمين صلى الله عليه وسلم أش ني إنسان نكا أرتق نكا أرتق سه كفان بيغمين صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. بيغمين صلى الله عليه وسلم ما كان شيء قايتو بسم غذبيت كريت دنيا يا نكمونت مي فيتو سواب لتيه بسا تي تسوابت مسلمانة تي كان أرض مس بيغمير صلى الله عليه وسلم كريت شكروهت بيغمير صلى الله عليه وسلم سكا كان سبب مبا دلالت كتونة مبا مسلمانة بورتي كت سبب كت حديث من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. شكور أي هذه الشيطر سيأش مشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ييتا بغمين صلى الله عليه وسلم يشرط تريويت نكاش أي إنسان سيئتا كدويت شكور بغمين صلى الله عليه وسلم تنشي صوافتي është mudaf, mudafe, insani që mundet mi kujtu, mi marrë. Më që nëjë, këto është iradet i Zotit Gjeleshenu, që kur që thamë së parit me bakë i asë nuk është shalaj. Përgëmën së anë sëllëm që ka jetu në dunia, është jetu e ti të Zotit Gjeleshenu, është ma mje furta. Jani, ai muslimani mirë që dekë frikë, është ma mirë për të më shku të Zotit se me jetu në dunia. Amma na që jena gjunahtjar, nuk është fjala ashtu. Në rënë mesele, o mërë është fja, që të shë dhënë me thanë, subhanës Allahumma, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'a shrit, ya tuk al-afiyah.